O, panel sportowy jest w ogóle tutaj panel sportowy? No jest. Chyba jest. To opowiedzmy sobie o tym, o Manchesterze City i Liverpoolze. Ue, to ja się nie znam kompletnie na piłce nożnej. Kurwa, to ja bym tutaj jedyny nawijał. Daj we Nie, bo freestylu. ogólnie historia jest taka, że Liverpool od 26 lat nie wygrał tego. Nie wygrał mistrzostwa kraju i z tego powodu są straszne memy. I na przykład parę lat temu wszystko zadecydowało o zwycięstwie chyba Chelsea albo tam Manchesteru City, nie pamiętam kto to był. Z tego powodu, ponieważ się poślizgnął i upadł i sobie ryj rozwalił gęby. I skończyło się to tak, że przegrali 2-0, ale Steven Gerrard zrobił błąd na po prostu kardynalny, że Chyba podali jest. mu piłkę i on się po prostu poślizgnął i wtedy przejął Dembaba i wtedy po prostu ruszył sam na sam w stronę bramkarza i strzelił bramkę. Najsmutniejszy mecz świata, jak to niektórzy mówią. Nie, no wszyscy pamiętamy mecz Polska-Kolumbia albo Polska-Senegal. Senegal. Wy się śmiejcie, ale ja miałem coś takiego, że w momencie, kiedy zobaczyłem, jak się poślizgnął ten, nie poślizgnął, czekaj, aha, jak wtedy zjebali Szczęsny z Krychowiakiem, to ja po prostu zamiast czuć zażenowanie, to ja się śmiałem jak pojeb. Nie wiem, ja jedynie z piłki nożnej pamiętam dupę Koseckiego. Dupa Koseckiego było. 2000 który? Tak, 2013 chyba. W No. ogóle Kosecki. Mogliśmy w sumie już nagrywać, bo w sumie się zaczęła rozmowa. Nie, czekaj, bądźcie, kurwa. Czekaj, muszę jedną Dobra, kawę to. jeszcze. Dobra, to Zmieniam ja sobie. muzykę włączę jakąś. Właśnie muzykę ten. Jeszcze włączyłem muzyczkę tego, jak to się nazywa. Kurwa. 3% do. Jest. Christian did. O, ktoś przyszedł. Aha, to chyba. O, i to jest fajna muzyka. To jest właśnie to, co lubię. Aż wtedy się. No ja też jestem gotowy. Ja czekam cały czas. Jak coś, to wam powiem, że Aj. właśnie wtedy leci do. Fonsi! Nie copyright. Diwa! Musiałem włączyć Despacito, przepraszam, było mi smutno. Dobra. Wyślę wam jeszcze linka. Hej, hej, Bo. hej, z tej strony Kuba, nie zapomnijcie. Dać mi suba. Posłuchać nas na Podbean oraz iTunes. No i koszuleczki, kto by nie chciał takiej, znam parę osób. Sprawdźcie, bo jesteśmy aktualnie live, ale to jest na nie publiku i sprawdźcie, czy po Tu prostu podaj dobrze link mnie słychać. ten. To Podaj podaję. link. Gdzie No link, gdzie? ale na Discordzie dajesz czy na Facebook. Ktoś przyszedł. Nie, to ja przyszłej wyszedłem. Aha. Nie, gdzie to jest ten link? No tutaj na Discordzie pisałem. Gdzie, kurwa, nie Ślepy widzę. jestem. Chyba nie ten Discord, gościu. Jak nie ten Discord? Na Iglo chat. O, jest. A, bo ja miałem jakiś kurwa. Nie wiem, co to są za ludzie kompletnie. Są jakiś mórz. Jezus Maria, nie. W tej chwili ogląda jedna osoba. Nie. Migdaś, kocham cię. O, jest, kaw. Kurwa, ej, Migdalski, bo ja w ogóle odinstalowałem Facebooka i wyszedłem z Enciklopedii na kilka dni. Bo mi Kev zaspoilerował tych Avengersów i uznałem. Jaki śmiech. I uznałem, że nie mogę kurwa siedzieć na internecie, bo będę miał więcej spoilerów. Ale przez kurwa te kilka dni miałem tak, że wchodziłem na telefon, patrzę, nie ma Facebooka i co będę robił? Gdzie to jest ten link? Nie wiem. Gdzie, kurwa? Nie ślepy chcę. Jestem. Nie no, ja siebie na full, jak słyszę, to jest dobrze. Dobra, ja was teraz ten... Powiedz coś. Discord, gościu. No hejka, co tam się z tobą dzieje? O, jest, kaw! Kurwa, ej, poddawaj się, że pierwszy czy drugi raz ci nie wyszło. Dobra. Sądzę, że jest git, jak coś to będą pisać na streamie. No, czekaj, ile będzie osób. Iron Man zdechnie. I zajebie ta nosa i sobie... Kurwa. Czemu spoilerujesz? Nie rozumiem, naprawdę. I zajebie Thanos. Nie no, ja siebie na full, jak słyszę, to jest dobrze. Ty, ale bym sobie dzisiaj jeszcze podstreamował tak sobie. Kurwa. Twoja stara wsadza nogi do gara i woła, że na obiad grzybowa. O nie. ...88 kawałów o twojej starej. Jeden. Twoja stara wchodzi nocą na dach i tańczy z gwiazdami. Dwa. Twoja stara występuje z puszczy. Trzy. Twoja stara spawa szybko. Cztery. Twoja stara szczeka na posiągi. Pięć. Twoja stara gryzie meble. Sześć. Twoja stara myśli, że Rysnik to taki nasek. Rysnik, kurwa. Macie tam jakiś większy minimalny przyrost? O, trzy osoby, kurwa. No, pięknie, jestem z was dumny. Nie wiem, przepraszam cię, Kaw, ja bym Kawa pierdolnął w łeb, tak profilaktycznie za to, co odpierdala ostatnio. Bo Michel mi zaspoilerował i nie wiem, przepraszam cię. Masz dam lajka. To jeśli ktoś ci zaspoilerował, to nie musisz ten innym... Za spoilery jest ban na to czacie. W ogóle myślałem, żeby wyjebać kawalu, znam, że nie będę tak burdupił. Zobacz komentarze do sprawdzenia. Każdy ukrywał się przed każdym, jednocześnie wiedząc, że to druga osoba. To nie ma sensu. Spoilery Avengers Endgame. Gdzie są spoilery? Kolejne teorie dotyczące fabuły Avengers Endgame. Nadal spekulacje, czy już spoilery? Stacja pierwsza. Rozpoczęcie podcastu. Stacja druga. Kłanimy się przed tobą, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie. Policja, Agnic. Kluczyk masz taki. Najpierw odbierasz i kluczyk. Trzymaj. O Boże. Kłaniemy się przed tobą. Albowiem przez krzyż i rękę twoją świat odkupić raczył. Zaczynamy dzień dobry, dzień dobry. Dobrze sprawdź, czy dobrze ustawiłem, please. Pierwszy raz to samo. No ale ja to nie umiem. No na Discordzie, to samo. No ale ja na tym... Na pewno nie jestem na Discordzie, nie? Tylko jestem na tym... W sumie ma wolę, nie? To widzi. O, słyszę siebie. Pogadajmy o dziarach, co wy na to? Nie mam ani jednej, możemy rozpocząć dyskusję. Co wy sądzicie, drodzy ludzie? Ja na temat tatuaży sądzę, że tak, ale mój nauczyciel od fizyki sądzi, że nie. Dlaczego? Nie wiem, naprawdę nie wiem. W ogóle temat nauczyciela z fizyki z mojego liceum to jest dopiero... mój nauczyciel z fizyki to fanatyk tego tam. Opierdalania młodzieży. Naprawdę. Yeah. Może będzie tak o Hemingway. Chyba KM jest jakiem, to jest Alex Montana. No, no, no. Tak. Ja mam kurczę kwiesz. Odpalone? No już jest odpalone. No, dobrze. Nie, dobrze. Ja to i tak się wyjdę. Ale czemu jest niepubliczny? Kurwa. Ty, ale jak ty tak jeszcze sobie... Daj tam ustawienie i daj publiczny. Ale coś tu na radę. Też. Proszę o ciebie. Gotowe. Gdzie jest zapisane? Macie publiczne czy niepubliczne podcast? Już ci mówię. No ja nie mam. Nie. Ja mam niepubliczny. Ja mam niepubliczny. Mam niepubliczny, mam niepubliczny. No. Publiczny. Powinien, ale nie jest. Cholera jest. Nie wiem właśnie o co chodzi. Ej, może daj jeszcze raz, czekaj, bo tam powinieneś mieć. Chcesz wodę? Nie. Daj być? Publiczny, tam zmień na publiczny, okej? Okay? No zmieniłem, tylko cały czas wchodzę, mam niepubliczny, jak wchodzę, to zmienić, to i tak się zostawiam, że może zrób nowego streama. No. Ale czemu migdasz tak cicho, pyta się Kraw. Jestem cicho? Zróbmy podcast na moim koncie, co wy na to? Czekaj, bo już, a teraz jest publiczny? Może zrobimy podcast? Jest, jest. Jest publiczny. Dobra, już zrobiłem. No, ogarniamy. No to wchodzimy. Panowie. Czekaj, jeszcze jedna osoba. Tak? Tak. Stacja pierwsza. No już jestem. Mnie niepokoi ten Przemek usiąść mi na mordzie, bo ja nie wiem, kto no, to jest. To jest Jawor, tylko że po prostu mamy taki... Aha, dobra. Ten, dobra, dobra. Podsłuchiwać wszystkich. No, to że to ty po prostu. A, no. To Jawor. Dobra. Dobra. Ty, no nie wiem. Ty, no nie wiem, jak tam twoja szmaciura. Jack Carroll skomentował podcast, jak posadzić tył laski na swojej twarzy. O, bądź mną, bądź Indigo, tym, Indigo White, albo Indigo, Buff? Gwen. O. Jestem teraz Indigo Gwen. Ktoś dał polubienie, nikt. Chcecie posłuchać podcast, jak ktoś tam robi podcast, chcecie posłuchać, wbijać. ZW idę jeszcze wskrzesić Achuta. Naki jest nago, ravioli. Niedziela wieczór, komentarze do sprawdzenia, tak jak Pan Jezus powiedział, czemu to jest okraszone jak dzwon? Dobra. Ja się tylko wyrzucę na iplo. Jakby coś spadło. Mamy nowy podcast, jak posadzić te orlaski na swoje. O Boże. Iplo. To tam zaczynajcie za chwilę ten. No już tylko wrzucę na iplo i możemy zacząć. No i zajebiście, kurwa. Kotki, pieski, język, grzygmus, na świnka tematyczny, liski ogłaszane 24. Dostałem zaproszenie do znanych od Remika Wiśniewskiego. Kim jesteś, kurwa? Remik Wiśniewski? To jest... Ty, czekaj, przystojny adminos wy, pisz do posting. I wydaje mi się... Nie, to nie może być jego ten... I czym jest pisz do posting? 14 tysięcy polubień ma. Nie wiem. Raz co mówiąc sprawę retrospektywnie, na drodze dedukcji dochodzę do konkluzji swojej idiotyczne na temat mojej aparycji intelektualnej są wręcz efemeryczne. Twoja intuicja nie obliguje mnie do dalszej konwersacji. Biorąc pod uwagę aspekt tego wydarzenia, nie mam zamiaru polemizować z tobą na ten temat. Kocham cię kochanie za ten występ w uwadze. Mama mi mówiła, że miałem się urodzić przez cesarskie cięcie, ale w szpitalu akurat nie było żadnego cesarza. Dobra. To jest zajebiste. Dobra. Cisza na czacie. Wkrzeszamy papieża. Dobra. Wszyscy gotowi? Tak. Ja na szczęście tak. To dobrze. No czekajcie, matka do mnie dzwoni. Dobra. O kurwa. Gadka szmatka, ten przychodzi z aparatem, filmuje mnie. Coś tam pierdoli, mówię mu pierdalać. Coś tam pierdoli. Ej, kaw, kurwa. O, kawa mrożona. Kawa mrożona, kawa mrożona. Przecież dobrze nas słychać, z tego co widzę na Discordzie jest bardzo prawie do żółtego. A was słychać też tak do żółtego. Dobra, jak tu uciekam? Kurwa, kim jesteś, jak uciekam? Co? Tak, dodałem posto z linkiem. Dobra, chyba zaczynamy, co? Tak. Dobra, no to tak. Jak zawsze, nie? Witam w podcaście tego i tego. Trochę zasłonię mikrofon ręką, ale dobrze, nas było i tak słychać. Witam w podcaście tego i tego. Co jest? Kurwa, już? Dobra. Witam w podcaście tego i dobra, tego. Dobra, zmartwychwstałem. Zmartwychwstał, tak jak stoję, bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj z nami są. Michaś. Ja, to ja. Jest z nami też oczywiście Barty, Young Barty, Bartosz, Bartek. Jest z nami też Johnny z Zmartwychwstały Jezus. O, dzień dobry. Heiser. I jest z nami również jest Gargamel. Pozdrawiamy youtubera. Jakiś tam anon randomowy z internetu. Jakiś typ randomowy. Nie warto uwagi. Młody skinny. Body kid. Indigo puff. Ej, dokładnie. Dobra, to ten. Jest, to dam znać na czacie, siema napiszę, o. Bo mama do mnie dzwoniła ogólnie i mi się pyta, jaki mamy kolor korka od tego, od odkurzacza w śmieci, tej torebki od śmieci. Tak? Tak myślę, po co jej to? Mówię, dobra, idę sprawdzić i mówię, dobra, niebieski. A na to niebieski, ale nie turkusowy, a ja tak myślę, niebieski. Ja mam brązowy akurat. Jezus Maria. To nojce. Dobra, dzisiaj w podcaście pogadamy sobie o... nie widzę waszych segmentów, jeśli coś dopisaliście. Ale dobra, ja przeczytam swoje. Będzie moje, w praniu. Ja mam trzy se rozkminy dzisiaj. Moje rozkminy to automatyczna sałatka. Narzekanie na politykę. Tak, i chińskie żule. Z tego co widzę, jest jeszcze segment muzyczny. Tak, twój segment. Jakie masz? Przynajmniej na razie, przynajmniej to co jest zapisane. Pierwszy jest dosyć obszerny, bo chodzi o Coachella Festival w Colorado, ale też bardziej później skupię się na tej sprawie, co Kanye'ego Westa. Bardziej umówię ten Saturday service. No. No a drugi to Florida Man, tutaj was nie zaskoczę tym tematem, mimo że nie wydaje się jakiś oczywisty to, co zapisałem, ale tą sprawę na pewno większość z nas powinna słyszeć, bo była dosyć popularna w ostatnich tygodniach. Mamy widziane wszystko. Florida Man, Beat, Jones. A było coś takiego, było niedawno. Dobrze, czy wy macie jakieś, dopisaliście swoje? Nie. Ja nie, ale chętnie mógłbym dorzucić do tego. Ja bym dorzucił do tematu Artur Reimer. O tak. Artur Reimer. Dodałbym jeszcze do tego słynny film Gilimuszki TV, czyli mój. Co sądzicie o nim? Chodzi o ten film, który jest na moim main koncie, czyli no, ten Gargamel, tak. Jak poderwać kobiety. A trzecim punktem, co bym dał, no to może jakieś dziary, nie wiem. O, no tak, bo ostatnio sobie zrobiłeś. No to ciekawy temat dosyć. No, bo akurat no, jesteśmy to trochę ciekawi. Spoko. Mamy kolegę. Wiesz co, zastanawiam się na... No. Czy warto prowadzić podcast, jeśli ogląda go 5 osób? Kondomrat się pyta. Kondomrat. Ty, 5 osób to jest bardzo dużo, jak ostatnio oglądaliście. Gościu. Dla nas to jest ostatnio bardzo dużo. Ostatnio nikt nie oglądał. No. Dobra. Więc tak, zacznijmy sobie od rozkminy mojej. Bo tak jest po kolei. Automatyczna saladka. Otóż tak, moja rozkmina to jest tak. To jest w sumie teoria. I też nie. Bo tak. Co? Macie. Cicho. Sorry, przepraszam. Jesteś sobie w sklepie, nie? Mhm. Masz ochotę na jogurt, kupujesz sobie jogurt, powiedzmy fantazję, nie? Bo masz tam połowę jogurtu i kawałeczek, żebyś sobie wlał owoce na przykład, nie? Mhm. Ale to jest wtedy jogurt, nie? No. Ale jeśli na przykład dodasz jogurtu albo śmietany do jakichś warzyw, to automatycznie masz sałatkę. No. No tak. I to nie jest jogurt z warzywami, masz sałatkę. No. Ej, ale możesz też wjebać na przykład do pokrojonych warzyw ten słoik majonezu i masz jarzynową. No. No, po prostu mamo, tak automatycznie, jakby ktoś zrobił coś takiego jak, sorki, że... na czym to jest? A, że fantazję masz, tylko że dodałby warzywa, to i tak by była sałatka. Nie byłby jogurt z warzywami. Przejebane. Nie ma. Ja wczoraj na przykład wróciłem na chatę, na gastruwie mocnej i wjebałem pół wiaderka jarzynowej. I mama mi się rano, czy chce na śniadanie, mówię nie dam rady. Ja nie bardzo dziwi, znaczy dziwi mnie fakt, że wjebałeś pół wiadra jarzynowej, ale dziwi mnie też znaczy fakt, że wjebałeś jarzynową z wiadra. A czy to wiadra, kurwa, to jest takie małe wiadereczko plastikowe sprzedawane, bo no nie i wiem to ile tam jest. Nie wiem ile tam jest, pół kilo? Ja to bym sobie na przykład też takie walnął wiadro. No. Walenie wiadra to jest chyba najlepszy kozak, jaki może istnieć. Czekaj, bo Satuk zaraz przyjdzie, przyjdą Satuki i nam przyjdą. Satuk Gamma. Zaraz podpiszę tego streama. Tak, kurwa, rzeczywiście, kurwa, ała. Będzie zapis. Będzie zapis. Ma być zapis. Zaraz będzie, a będzie zapis Fame MMA. Ej, ale będzie zapis Fame MMA, tylko no prawda jest taka, że ja dostałem copyright strike'a, jest u mnie na niepublicznym i wysłałem gościowi, który odpowiada za Fame MMA Minecraft całą transmisję i on miał ponoć z tego wszystkiego to zmontować wszystko, no ale no niestety to ale troszeczkę jak chujowizna, bo czekam już tydzień zanim on coś zmontuje z tego, a jak nie, no to po prostu zrobię jakiś drugi kanał swój i tam po prostu wrzucę całą transmisję live, bo kurwa mi się nie chce siedzieć i patrzeć się na to, kurwa. Ale co ja? Kurwa, wybiłem się. A, czemu dostałeś copy strike'a? Za co? Znaczy wiem, że tam była puszczana muzyka, ale to nie można prawo cytatu, przecież to nie było nawet 30 sekund. A to nie było prawo cytatu. Co? No w sumie nie widziałem, nie wypowiadam się. Prawo cytatu występuje wtedy i tylko wtedy, kiedy podrzucisz link do tego, do opisu, w którym, znaczy oznaczysz, po prostu oznaczysz. Link do opisu to jest pojęcie bardzo nieprofesjonalne, kiedy po prostu wspomnisz o autorze, kiedy wspomnisz o tytule, jeszcze podasz, można powiedzieć, źródło tego, rozumiesz? To jest prawo cytatu. To ja w sumie jak ten streamowałem na Iplopedii w Dzień Walentynek, to wypierdoliło mi chyba 4 razy streama na Facebooku oczywiście, bo miałem jakieś piosenki i w końcu wyszło tak, że słuchałem sobie Pingaya Friendzone i działało wszystko w porządku. Bardzo dobrze. Ja przecież jak czasem streamuję, że wracam sobie na chatę i to też dostałem. Dobra, raz streamowałem go. I to było tak, że siedziałeś za kółkiem w czapce i byłeś cicho. Ale jakie można i było tak. Ale i tak dostałem copy strike'a właśnie za muzykę. Ale to głupio, bo jest, to jest prywatna grupa, więc... No wtedy musisz kasować streama. Wiesz, tylko że chcesz zarabiać później ze swojej działalności? Tam po przekroczeniu na przykład 1000 subskrybentów. No to kluczowe jest to, abyś właśnie nie zawierał filmów, które mają copyright strike. Ja na przykład będę musiał za niedługo pousuwać filmy, które mają w sobie copyright strike. No nie ma aż... Strategia gadka, szmatka, ten przychodzi. Filmuje mnie. Coś tam pierdoli mu. Wypierdalaj. Coś tam mówi. Coś tam pierdoli. On mówi coś tam pod sobą, ja mówię. Pierdalaj. Coś tam. On taki gruby, taki mały blondyn. Dobra. Czy coś macie do sałatek? Jogurt, mam jogurt, kurwa. Jogurt jarzynową. Jarzynowa zajebista. No dobra jest, ale myślałem, że nie zjem ostatniej jarzynowej, bo było jej tak dużo, a mimo że... Gościu, to się garściami do kieszeni kładzie. Z przodu jarzynowa, z tyłu bigos, pamiętaj. Ravioli, tak. Ravioli, what's in the jarzynowa? To jest moje... Fuck dolly. No dobra, no jak nic nie macie, no... Macie... Nie, robimy na przemian? Nie, robimy tak jak dobrze. Po kolei tam leć. Po kolei, dobra, to narzekanie na politykę, fuu. I tutaj właśnie będzie trochę poważnie. Korwin Król? Korwin Król. Tak, tak, chodzi o to, że... Król na Pyrkonii. Ostatnio spotkałem się z takimi ludźmi. No i też ogólnie to wkurza, bo często jest tak robione. Na przykład, jesteś sceptykiem. Cicho bądź, John. Jesteś sceptykiem. Nie, to nie był człowiek, to był żuber? To... Sarno. Sarno. Kontynuuj, przepraszam. Nie jest se into polityka na przykład, albo po prostu nie głosuje i mówi, że wyjebana, a narzeka na politykę. A co mniejsze, narzeka na politykę, ale i na zarobki, tak? No nie pracuje i nic nie robi. Nie, chodzi o to, że narzeka sobie na pieniądze i w ogóle politykę. Nieważne, czy pracuje, czy nie, ale... narzeka właśnie na płace, że w Polsce się tak kujowo zarabia i w ogóle. Ale 90%. Skąd te statystyki? Mogę dostać linka? Źródło? Dobra. Około, tak moje badania wynikają, mogę później udostępnić, jak wyglądają moje badania, że około 80% tudzież więcej ludzi. Może przecież samemu zmienić sobie tą pracę, żeby mieć większą płacę, nie? Bo to nie jest tak, że jesteś przytwierdzony do swojej pracy. To, że zależy, gdzie mieszkasz. Zależy, gdzie mieszkasz. Właśnie. Bo jak mieszkasz w małym mieście, i no zarabiasz tyle, żeby przeżyć, to jak sobie będziesz szukał roboty i akurat nie wypali, no to przez miesiąc możesz dużo stracić. No to... No ja ci polecam w takim razie zarabiać w internecie. Bo wtedy nieważne, w jakim położeniu jesteś, geograficznym, to i tak będziesz mieć jakieś naprawdę spoko zarobki. Ale... Kurwa, znowu zapomniałem. Kurwa, nie pal tego... tej herbaty. Tego stafa. No, kurwa, ale to, że mieszkasz w małej miejscowości, tak? To nie jest wina polityki. To, że w twojej miejscowości się mało zarabia. To prawda, no albo doisz krowy, albo robisz hajs, nie? Dokładnie, otóż to. Także... No, ja się... A co do polityki, to może nie jest jakiś świeży temat, ale ostatnio jak gadałem na temat programu 500+, to wam powiem, że to jest kurwa naprawdę inteligentne dla tych, co chcą zarobić, czyli koszenie kasy na idiotach, bo to wiesz, dajesz im te 500+, ale jednocześnie podnosisz podatki i oni są tak głupi, że nie wiedzą, że płacą więcej po prostu, że im zabierają te pieniądze i dają w kółko. I no, nie wiem w sumie, co chciałem jeszcze powiedzieć. Tak wygląda, że no... Jeżeli chcesz, ale w sumie młody fajn. Dajcie powiedzieć. Tak, to jest prawda, bo jeżeli na przykład chcesz realizować pewien projekt, musisz na przykład pewnego innego projektu na przykład mniej odłożyć. To znaczy wiesz, jak chcesz na przykład tutaj coś wesprzeć w danym sektorze, to musisz na przykład dla wyrównania po prostu obniżyć koszty dla drugiego i dlatego na przykład są te likwidacje, nie wiem, nawet tych gimnazjów, czy problemy po prostu z tym systemem szkolnictwa, ale tu niektórzy się skarżą. No z jednej strony ja się nie dziwię, skoro na przykład osoba, która po studiach tam na przykład pedagogicznych przychodzi do szkoły i ma na rękę 1600 zł, no to No nie jest to zbyt dużo. Gadałem z kumplem. Ale nie dostałem 1600 zł. Słuchaj. Jak? Zależy gdzie i wiesz. No, to prawda. Kumpel mi mówił, że on na ochronie jak pracował, to wiecie, ochrona wyglądała tak, że siedział na dupie i kamery oglądał tylko, nie? I gadał ze swoim starym nauczycielem, bo tam w sumie rzucił szkołę i się pochwalił zarobkiem i ten nauczyciel mu przyznał, że on wie, że zarabia więcej ten koleś na siedzeniu na dupie i oglądaniu kamer, nie? Ale to jest bardzo... Znaczy, ja rozumiem, że w sensie oni zasługują na wyższe zarobki, bo o których możemy czytać, bo to... No to... Bo jak się z takim debilami używają... 40 godzin tygodniowo, nie? No. Oni mają tam dużo też mniej. Ale mają też dużo jest... i na przykład w święta muszą Ale to jest problem ogólnie z ogarnięciem nauczycieli od przedmiotów ścisłych, bo u mnie na przykład w liceum był problem z nauczycielem od biologii i mieliśmy dużo zastępstw albo po prostu nieobecności nauczycieli. I no. Naprawdę mieliśmy straszne opóźnienie w tym z tematami, bo jak zaczynałem trzecią klasę, to tam nawet drugiej nie skończyliśmy, nawet chyba w połowie nie byliśmy, więc wiesz, nie? No. Nie no, moim zdaniem się należy im, kurwa, ta podwyżka, no bo jednak takie pierdolenie, że mogli wybrać inny zawód, ale no, kto by uczył pokolenia młodszego tego wszystkiego, no tak, nie? Szkolnictwo to jest filar, można powiedzieć, polski, no tak. No tak. Same, nie wiem, ta służba zdrowotna jest filar, tak samo. Szkolnictwo, ponieważ daje możliwość pracy w innych, na przykład bardziej wymagających, wiesz, bardziej innych wymagających pracach. No i co jeszcze mogę dokończyć od siebie, bo miałem coś powiedzieć, ale mi troszeczkę teraz wyskoczyło z głowy. Sorry, ja czasami się w zdanie wpierdalam po prostu. Tak, to... tak, ja cię rozumiem. Ja nie robię tego celowo, przepraszam. Fox, nic się nie dzieje, to znaczy dobra. Ja cię nie, bo tak patrząc kurwa na logikę, no to kto po rozszerzonej chemii, matmie, fizyce, biologii lub nie wiem czego jeszcze, będzie szedł kurwa do szkoły uczyć za psie pieniądze, tak na dobrą sprawę. To jest prawda. No jest to smutne przede wszystkim, bo w momencie kiedy na przykład w Stanach Zjednoczonych no nauczyciele na pewno mają o wiele wyższe zarobki, to nie w sektorze prywatnym, a nawet i publicznym, gdzie ludzie właśnie kończą o godzinie 15 na przykład szkołę, ci nauczyciele, i później już nie mają żadnego problemu właśnie z myśleniem na temat szkoły, to znaczy na temat prowadzeniem lekcji na następny dzień, nie muszą się jakoś przygotowywać, no to wiesz jak to jest. To nie jest tak, że wracają do domu nauczyciele i mają już totalnie wyjebane na to. To jest przede wszystkim sprawdzanie czyichś wypracowań, sprawdzanie na przykład jakichś tam testów, sprawdzianów, opracowywanie zadań do testów, rozumiesz, to nie jest... No tak, to jest ciągły zapierdol bycie nauczycielem, plus jeszcze sobie weź pod uwagę to, że załóżmy, masz 30 osób w klasie, jesteś wychowawcą i zdarzy ci się 10 popierdolonych matek, które będą się pruły i będą do ciebie dzwonić po godzinach i albo przychodzić na lekcje, na jakieś wywiadówki pierdoły i będą ci dupę truły, bo to dziecko ma słabe oceny i to wina nauczyciela. No. To jest straszne użeranie się, kurwa, bycie nauczycielem, więc... I też tak samo pierdolenie, że mają 2 miesiące wakacji, no... No nie, powiedzmy, nie bardzo. Plus jeszcze, no... Kurwa, kto by nie chciał odpocząć po całych 10 miesiącach użerania się z młodzieżą. To nie jest właśnie wysiłek fizyczny, co możesz sobie właśnie tak odpocząć, nie jeden dzień, nie ma, tylko masz psychicznie, więc musisz kurwa więcej odpocząć. A jeśli jak jest ktoś słaby psychicznie pod względem, jeśli jest nauczycielem, to też jest strasznie gnojony, no. Nie powiecie, że nie odpierdaliście w podstawówce czy tam gimnazjum czegoś. Wiesz co, ja ci powiem, że mieliśmy takiego nauczyciela od WOS-u, którego temu osobiście współczuję, że musiał naprawdę przyjść do naszej szkoły, bo wyobraź sobie, że gościu był strasznie nękany, po prostu nie potrafił zapanować nad dyscypliną, a właśnie dyscyplina jest tym czymś, co po prostu potrafi utrzymać całą klasę w spokoju. On nie potrafił zapanować, miał często groźby. No i to tak się właśnie kończyło, że no teraz jak ja widzę gościa na ulicy, to on chyba za każdym razem ogląda się, czy ktoś go, ktoś go nie nagrywa, czy ktoś się z niego nie śmieje, czy ktoś z niego na niego nie gada. To jest naprawdę z jednej strony strasznie po prostu wyczerpujący zawód, który potrafi wypalić człowieka. To prawda. Ale w ogóle... jak przychodzisz do jakiej pracy, no to musisz mieć powołanie. No, musisz mieć powołanie, ale w momencie, kiedy trafisz naprawdę na uczniów takich, którzy cię naprawdę polubią, którzy są twoim na przykład autorytetem, no to jest naprawdę... Znaczy, ty jesteś autorytetem dla nich, o to ci chodzi. No, znaczy autorytetem jako nauczyciel. No, bo nie, powiedziałeś, że uczniowie są autorytetem dla ucznia. Znaczy nie, nie, to mi się... Ja wiem, wiem o co chodzi. Tak, tak, to mi się troszeczkę przez... źle mi się pomyliło. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, czy że niedobrze. Nie wiem, co nie w życiu najbardziej. Ej, w ogóle co ten... Co Kaw napisał, wpiszcie sobie Thanos w Google i kliknijcie rękawice po prawej stronie. To wam wymazuje, kurwa, połowę wyszukiwań. Ej, to nieładnie. Ja nie mogę, bo mi jeszcze... Serio? Ale jak? Jak mam pisać? Wpisz w Google'ach Thanos, wyszukaj i po prawej masz postać fikcyjną i masz taką rękawicę. Przez H. Thanos, no. Postać, no, fikcyjna, mam kliknąć na rękawicę. Ty. Działa? Ty, działa. No, pojebane. Ale rozjebał mnie tym. O kurde. Ej, mieliśmy 9 osób chyba, które oglądały. O kurwa, rekord. Tak, no, teraz... Polityce chyba. No, i no. Jak tu jest, są jacyś ci ludzie, którzy oglądali właśnie ostatni film z uniwersum Marvela, to opowiadajcie, czy wam się podobało, czy nie, bo ja jakoś nie byłem zawsze fanem Marvela. Szczerze? Tak. Jeśli bez spoilerów mam dać, to powiem tak, były smęty bardzo, bo tam z Infinity War dużo tam tych było wyjaśnianych wątków. I fajnie to rozegrali z tym wszystkim. No ja nie powiem, wiem, jak ja nie... powiem tak, ja popłakałem się. Ja właśnie, słuchaj... Czuję niedosyć tego filmu, jest był zajebisty. Tak, słuchaj tego, ja się umówiłem z dziewczyną do takiej, znaczy no tam... No. Koleżanką, nie? Jeszcze. No wiesz, co chodzi. Do kina. I mieliśmy tak, że akurat jej się dwie koleżanki trafiły obok nas, nie? Na miejscu. A obok mnie siedziała parka, co kolej zabrał laskę, ona miała w dupie całego Marvela i narzekała cały film, nie? I to było tak, po prawej stronie miałem tą... Tą parę, nie? I cały czas słuchałem, jak tamta pierdoli, ale o co chodzi i tak dalej. A po lewej miała ta dziewczyna i jej dwie koleżanki, nie? I ta jedna koleżanka jest bardzo, nie wiem, wrażliwa na filmy. I jak zaczęła ryczeć, to wszyscy się naokoło z niej pizgali w sumie, nie? Oj. Ja nie mogłem się w ogóle na tym filmie skupić, bo też się musiałem śmiać. No. Mi się przypomina, a raczej ten, miałem kiedyś taką sprawę, sytuację, że byłem sobie z kumplem. Miałem iść na Star Wars 8. Był taki problem, że ja do niego dzwonię. O nie. No to idę do niego, do domu. Jest jego matka i ona mówi: nie ma go, poszedł. A ja pytam się, gdzie poszedł. No gdzieś tu chodzi. Bo wiesz co, Konrad? A ja się pytam, co się dzieje. No bo dzisiaj sobie był w piwnicy i jakaś sąsiadka się powiesiła i teraz przeżywa to strasznie. O nie. O kurwa. Co najlepsze? Znaczy najgorsze, po prostu ja go znalazłem, jakimś cudem go na mieście znalazłem i go zaprowadziłem rękami, po prostu zaprowadziłem go za rękę niemal do tego kina, żeby się jakoś tam chociaż on testował, żeby zapomniał o tym. A to w ogóle... Znaczy zajebista historia, ale przede wszystkim niektórzy mogą w to nie uwierzyć, ale serio było coś takiego. Jezus. A ja co do Star Warsów, no nie jestem fanem, nie lubię zbytnio. I pewnego roku była ta fala tych spoilerów, Han Solo umiera, nie? Nie wiem, który Jezus to był rok. Maria, ale to było w gimnazjum, jak byłem. I pamiętam, że miałem takiego kumpla, Wojtka. I ten Wojtek był naprawdę bardzo w porządku. Ale no, było tak, że wtedy strasznie na internecie siedziałem i te wszystkie spoilery te czytałem i... Te memy wszystkie, co by to mnie już wkurwiały, nie? Stoję sobie na przerwie, podchodzi Wojtek, coś tam się witamy, pierdolimy, gadka, szmatka i on coś mówi, Star Wars, nie? Nawet nie dokończył. Ja już taki wkurwiony mówię, tak wiem, Wojtek, Han Solo umiera, przestań, to jest kurwa nieśmieszne już, nie? A on tak na mnie spojrzał załamany, a ja takie, Wojtek, nie wiedziałeś? Nie, przepraszam. No, i to by było głupio. Ej, nie, bo mi się przypomina, że na przykład wiecie, gdzie były nawet spoilery na Allegro w aukcjach wystawionych. Serio? Ej, coś takiego. A najlepsze, co były aukcje wystawiane, to jak była kurwa moda na te świeżaki i ludzie specjalnie wystawiali fejkowe z te aukcje, że za darmo rozdawają. To było chyba na OLX. No, OLX, sorry, nie Allegro. Ja mam chorą córkę, nie wiem. No, pomóż, mam chorą córkę. Jezus Maria. A nie, najlepsze są screeny, kurwa, z tych rozmów z OLX-a. Widziałem też jedną rozmowę, co tam laska napisała. Dzień dobry, czy da mi pani tą sukienkę, bo ja mam córkę. No, stań do walki. I tyle. czekaj, jak to było, dawaj świeżaki, może grzeczniej. Witam, proszę pani, proszę mi dać świeżaków. Jak coś tam było, nie pamiętam jak to brzmiało. Takie, stawaj do walki. Kurwa. Dawaj, stawaj do walki, gdzie my się nie napierdalać. Czekaj, jak to było, stań ze mną do walki. Maria, co ja robię w internecie? Jest! Jest to! Jest! Jest! Tak, czekaj. To jest to? Tak, witam, proszę mi dać tego świeżaka. Daj te świeżaki, człowiek. Może grzeczniej. Poproszę, ej. Mateusz, te świeżaki. Kurwiła mnie pani osta, więc pani ich nie dam. Kurwa, kapiszonie jebany, dawaj te pierdolone świeżaki. Oszukujesz debilu ma uczciwych ludzi. Po moim trupie, dawaj się, napierdalamy te świeżaki, kto wygra, zabiera wszystko. Ej, dałem snapa na story, jakby ktoś chciał pić. Tak. Z tym, z linkiem do tego podcastu. Wow, cztery osoby. Sapkowski, witam, proszę, dajcie mi 50 milionów, dajcie mi 50 milionów. Nie, przesada, przesada. Tak, ten tego. Tak. Wczoraj miałem nie ze skminy, ale nic nie pamiętam niestety. Jakie miałeś w ogóle rozkminy? Nie, dobra. Bo się no właśnie. Co tam, kebaba wpierdalasz? Nie, to nie ja, to ja mam. Kurwa, ty teraz... Cicho. Nie no, masa, rzeźba, wszystko. Na komorze został rozkładany, odwraca się po telewizor. Dobra. I teraz tak. Moja ostatnia rozkmina. Chińscy żule. Chińscy żule. Tak, chodzi no, o to, że... No. Jestem sobie pewnego razu patrzony w telewizor. Było coś tam o żulach, nie? I tak sobie myślę. Dziwne. Ciekawe, czy w Chinach są żule, nie? No, no bo tak. Tam jest ten, czy tam w Japonii. Chodzi o kraje azjatyckie. No. Dokładnie. I się zastanawiałem, jak wyglądają po prostu chińscy żule. I to jest bardzo ciekawe, bo wyglądałem co najmniej śmiesznie. A jeden z tych kurwa żuli była taka głośna sprawa, że chiński żul tak jakoś się dojebanie ubrał. Dojebanie się, wiesz, ze śmieci w ogóle. Że potem wszyscy ci faszoniści cali, nawet Kanye West, miał podobne ciuchy jak ten żul. Bardzo polecam sobie wpisać Chinese Homeless i tam. Wpisałem chińskie żule i chyba żałuję na Google grafika. Wyskoczył mi Rowan Atkinson przebrany, nie wiem za co, a ma ołówki w nosie. Oraz Artur to nie człowiek, Artur to żul. O, to wspaniałe. Radek to nie mnie, Radek to chiński żul. Tu jakiś polityk mi wyskoczył. Kurwa, Palikot nawet mi wyskoczył. I chuj. Ale o, matka przyjechała. O, pozdrów mamę. Z babcią. Czekaj, muszę olejki pochować. Dobrze. Czekaj, zapalniczka też nie może... Zapałki, kurwa. Babcia mnie zabije. Tam. Ale syf mam na biurku, Boże. To jest marnowanie pieniędzy. Najlepsze marnowanie pieniędzy to jest chyba wydawanie hajsów na dziary. Na żarcie, gościu. Na żarcie też, ale na ciary to jest chyba jeszcze lepsza rzecz. Nie, bo to zostaje do końca życia. Ale wiesz co, powiem ci, że gadanie pod względem to jest zostaje do końca życia jest głupie, ponieważ... Ale nie o to mi chodzi. Po prostu na żarcie wydasz i tego nie masz, bo zeżesz, a na dziarę jak wydasz, jak to masz do końca życia. Czyli to jest sensowne wydawanie, a bezsensowne to wiesz. Tak. Chociaż w sumie jedzenie też musisz żreć, żeby przeżyć. Też ma sensowne. Ale jak ktoś się przejada i tyje, przepraszam, że tak przerywam cały czas, ale no. Natchnęło mnie po prostu. Bóg przemówił. Ryk. Bóg przemówił. Tak, to miałem powiedzieć, bo mieliśmy sobie pogadać dzisiaj też o dziarach, co nie? Oczywiście. Oczywiście. To możemy gadać. Ja możemy gadać. Ja... Czekajcie, ja zaraz wracam. Ale co, ktoś ma tu dziarę? No tak. Ty masz jaką? Napis TDK. To jest po prostu nasze takie na kostce i to jest po prostu takie nasze z ziomkami słowo. To jest skrót. Nie? Skrót od talar dupi kurwy. Pozdrawiamy talar. Masz rozwinięty skrót. Takie, wyobraź sobie na przykład za paręnaście lat, za parędziesiąt lat. Takie wspomnienie. TDK, to nam do fikurwy. Dziadku, co znaczy ta dziara? Znaczy, słuchaj, mały kurwio. Siadaj, opowiem ci piękną historię. Popularnym podcasterem i tak dalej. Ludzie wracają do tego, co powiedziałeś, co za tatuaż TDK i już nie odpowiesz jakiejś losowej osobie, a to taki skrót. I ktoś sobie pisze, co znaczy TDK i mnie to odrzupi. To będzie na miejski.pl, tak, Flanki, miejski zgrupowanie ludzi, które się napierdalają. W sumie i tak masz tak jakby mało widoczny, nie? Ten tatuaż. No musisz sobie poprawić, dzisiaj sobie poprawić. Znaczy chodzi mi o to, że go nie widać. A kiedy go robiłeś? Kiedy go robiłem? Kiedy byliśmy na imię? Kiedy to robiliśmy? Kurwa, nie, to było z 2 miesiące temu? No. Jak nie ponad. Jeszcze zimno było. Było zimno. Nie, podcast ostatni? Chyba, no, tak. Chyba ja. Nie, to jeszcze było chyba lepiej. Nie, to wtedy co? Wtedy to tam, no właśnie. Mieliśmy nagrać nic. No mieliśmy. I nie nagraliśmy. Nie. No nie. Ja co ostatnio robiłem na lewym Bicku. Tak, widzieliśmy. Bardzo tak, zapraszam wszyscy do lickowania Indigopów. Facebook. Tak, to ja tam się strasznie rajcowałem właśnie tym. Ale bardzo ładna fala. Tak, ładna. To znaczy, wiesz co ci powiem? Bo z jednej strony mogę zrozumieć, że lekko się mogłem poruszyć w pewnym momencie, chociaż starałem się w ogóle nie ruszać, ale był taki problem, że jak teraz patrzę się na dziarę, to jest jeden chyba mały problem, kiedy troszeczkę jest taka mała, chyba nie jestem pewny, czy to było zamierzone, czy nie zamierzone, ale że jest taka jakby taki kontur jest nagle lekko urwany i dokończony, jest taki, wiesz, jakby miała być poprawka, nie wiem, czy to, nie wiem jak to wyglądało, czy ma to dodawać realizmu, czy nie, ale to wyglądało troszeczkę jakoś według mnie dziwnie, jakby to był błąd przy rysunku, ale dobra, jest do przeżycia, nie. Może to jest po prostu taki podpis autora. Tak, podpis autora, taki minimalistyczny. No, musisz bardziej w chuj przybliżyć, żeby zobaczyć, co to jest napisane. Czekaj, patrzę sobie, wiesz co, to jest, wiesz przy którym momencie? Bo mam kreskę zaczynającą na górze i to jest ta ostatnia kreska na końcu prawdopodobnie i tu jest coś takiego, że w sumie nawet nie, przepraszam. Wiesz co, to się zlało aktualnie, to się zlało. No widzisz, może on wiedział. Tatuażysta wiedział. Bardzo fajna. A kolega ma na udach. Mam na udach. Mało dostępu miejscu. No. Bo to w ogóle to robiliśmy w mieszkaniu. Kolega kupił maszynkę. Ile kosztuje maszynka? Z 300. Znaczy to zależy. Teraz w sumie jak wtedy to kupiłem, to nawet się nie zastanawiałem. Podbiłem jakaś aukcja, mówię, wow, to takie tanie są te rzeczy. Wchodzę sobie na Allegro, wpisuję maszynka do tatuażu i mówię, nie no chuj, takiej najtańszej to nie kupię. I tak z 3 od najtańszej kupiłem, jakiś tak zestawik już w sumie cały. Ogólnie to dosyć słaba opcja, jak teraz na to patrzę, ale no wyszło. Byliśmy i chwilę potem już, znaczy coś tam próbowaliśmy sobie na tych sztucznych skórach, które są załączone do takiego zestawu. Coś tam wychodziło już po jakimś czasie i mówiłem, a dobra, przyjadę. Popijemy coś i zrobimy. I co zrobić? Nie no, ja wam powiem, że chyba najbardziej irytującą alternatywą do tatuaży, bo wiecie o tym, że niektórzy po prostu chcą mieć, niektórzy sobie robią henny, niektórzy sobie nie robią henny. Najbardziej idiotyczną według mnie alternatywą, której strasznie nie lubię, to są te, wiecie, przyklejane, wiecie, te na wodę, to co na przykład były w chipsach, ale powiem wam, że normalnie można sobie takie robić, tylko problem jest taki, że jeżeli na przykład robicie sobie nawet a la rękach, to po prostu one pękają, te tatuaże i na przykład jak zagniecie rękę, to... No. Dobra, jestem. Trochę mi się drom na chacie. O, jakieś... Babcia i mama robią niezłe inwestycje. Miałem mikrofon wyłączony, czy nie? Nie. Nie? Tak. O nie. Wszyscy słyszeli, to jest... O nie. Żartowałem. Ja już nie wiem, sam pogubiłem się. Bo... Później. Nie no, miałem wyłączone wszystko. A dobra, wracając do tego tatuaża. Można sobie zrobić z rękaw na takiego zmywanego, na ten, normalnego? Tak, można. Ale bez nadzieja. No, ale... Bo to przecież ci potrwa kilka dni, elo. No tak, ale jeszcze wydasz na to tam z 20 zł, co na przykład, nie wiem, normalna nawet mała ciara kosztuje nawet około 200 zł i jest na zawsze. Na przykład robienie czegoś takiego i najczęściej jest już taki problem, że po pierwszym dniu zaczyna się dziara rozpierdalać na wszystkie ten. No to jest według mnie wydawanie hajsu, najgłupsze wydawanie hajsu, jakie mogłem ostatnio widzieć. No, potwierdzam. Jeszcze hobby, zbieranie tak. filmów, to jest taka chyba. Zbieranie filmów, no. Takich, których pewnie się nie ogląda. Cicho. No tak. Nie, sam zbieram filmy, tak, to ja mówię. I... ale to jest uzależnienie. Co? Głupota? Nie wiem. Bo kupuję sobie filmy na DVD i Bartek mówi, że jestem... No wspaniałe to jest, ja. Ja bym tak na przykład... teraz trzy osoby, jeśli były podobnie. Także... Włączam DVD. Właśnie tylko po to. Ja w sumie no zbierałem płyty długo. Muzyczne, no kurwa, płyty muzyczne, wiem. No. No. I w sumie uzbierałem z jakieś chyba 40 tych płyt i teraz mi się nie chce na to kasy wydawać. Ja mam 64 filmy. Nice. I zbieram ja filmy ostatni. Od 2 miesięcy. A masz jakie... O Jezu. Obejrzałeś? No. Wszystkie. Tak. Dobra, połowę. A masz jakieś te unikalne białe kruki czy coś? Tak, mam. Czy same nie. takie? Aktualnie mam zamówiony jeden. Tak, w sumie mogę się już pochwalić, bo siostra mi przywieźć z Anglii, bo tylko tam było dostępne. The Room. The Room, The Room, dobry film. No, to jest mój biały. Ja nie uderzyłem jej, nie, ja jej nie uderzyłem. O, witaj Mareczku. Jakiś sąsiad w ogóle, nie wiem czy ma na imię Marek. No, nie obejrzał się, jak powiedziałem, witaj Mareczku. Ej, a co do żuli, bo nie do końca, bo tam ten, z tych chińskich żuli. Za tym mi kumpel opowiadał, bo on we Wrocławiu mieszka. No. Że tam jest takie jedno miejsce, gdzie tam można pić legalnie, nie? I tam sobie młodzież przychodzi i tak dalej. I żule tam zajebiście zarabiają na puszkach i butelkach, bo wszędzie wszystko leży rozjebane i oni to zbierają i sprzedawają, nie? Ja jeszcze jak zobaczę... mają te automaty, co sobie możesz, nie wiem, bilet albo no, się wypłacać. No, to sobie... jak zobaczysz we Wrocławiu żula z Rolexem, to nie dziw się czemu, nie? No. Zarobek na puszkach i na butelkach, to jest to. Jedziemy... jedna osoba nas tylko ogląda. Tak, jak wiesz co, ej, to jest tak... Co zbierasz, jak... widzisz, kurwa? Słuchajcie, jak ludzie jeżdżą do Holandii zbierać truskawki, to tutaj można sobie pojechać do Wrocławia zbierać puszki. To nie tak, dokładnie. Że z Berlina będą przyjeżdżać do nas. Tak naprawdę to jest podchwycone, bo no jest parę takich filmów, może nie w polskich miastach, ale zagranicznych. Jest nawet chyba taka seria jakiegoś polskiego youtubera o właśnie żulach z Berlina. I oni tam, no kurwa, wydaje się, że zajebicie sobie żyją. I tak się zastanawiasz. Ej, kto był, na czym udostępnialiście tego streama? Na Iplo. Tylko? Tak. No ja jeszcze udostępniłem na swoim tym, na swojej karcie społeczności i na Pay. Na czym, bo przerwało? Na Payu. A. Indigo Puff, zaraz zobaczymy, czy mówi prawdę, że Zimieszek. Sprawdź go. No. Zaraz zobaczymy, tutaj jakiś filmik, ale coś nie widzę. Posty. No tylko 22 kwietnia, jakiś drop. O, drop. No, nieładnie, panie Mareczku. Zjedź sobie na dół, Jak ktoś wrzucę na karcie ten społeczności, gdzie to jest. Patrz, zjeżdżasz sobie niżej i masz tak opublikowane przez... A dobra, jest, dobrze, przepraszam. Przepraszam, Mareczku. Ej, w ogóle dzisiaj gram sobie w ligę z Bolkiem, tam Aleksander Stępniak, nie wiem czy tam pamiętacie czy nie. No, gramy se z jakimiś randomami i nas na TSA zaprosili, nie? I tam se gadamy i nagle mówimy coś o Kaliszu i zaczęła się śmiać tam ta dziewczyna, nie? Ja mówię, takiego chuj ci chodzi. Ona mówi, że jest z niedaleka, nie? I mam do niej jakieś 7 km stąd, bo tutaj jakaś tam wieś jest. No, niedaleko, gościu. No i tak randomowo na Lidze Legend, kurwa, kogoś poznać, co blisko mieszka. I graliśmy z jakimś kolesiem, co miał na imię Marek. O. Hi, Mareczku. Pozdrawiam Mareczkę. Czekajcie, bo mi znowu pukają. O. No. Nie wiem, sądzę, że tak, bo bardzo ładnie przechodzimy z jednego do drugiego. Okej. To może teraz coś o... Ciebie. Twojej starej. O, moja stara zapierdala, więc... Znaczy, no możemy przejść przez ten segment takiego muzycznego i wtedy wrócić do takich rozmów, bo wydaje mi się, że to... Mam potencjał. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że przewaga między PewDiePie'em a T-Series, znaczy na przewagę na korzyść T-Series wynosi aktualnie 1 000 000 subskrypcji, 200 tysięcy. To teraz wszyscy o nim zapomną. O kim? O PewDiePie'u. A. Znaczy bo wiecie nie co? Będzie miał to po nie... prostu już teraz będzie ten. Nie będzie miał co walczyć, bo już nie wygra. Wiecie co piszą na komentarzach tam u niego? No. Stop the stream, please stop the stream, stop the stream right now, it's over. I tak dalej. I tam Jezus było, Maria, ponad 1 000 000 przegrywa. No 1 000 000 przegrywa, ale wiesz co, najgorsze jest to, że ludzie już po prostu powiedzieli sobie, że koniec. A na przykład T-Series, jak miało 1 000 000, nie miało 1 000 000 przewagi, tylko 1 000 000 strat, to też było podobnie. Że o, już no. Wszystko ok, że mogłam wyłączać streama, a potem znowu się zaczęła inba, no i teraz jest 1 200 000 na przewagę T-Series. Ale wiecie, kto jest jedynym zwycięzcą całego pojedynku? To jest właśnie ten kanał, który streamował te poczynania wszystkie. 2 000 000 subskrypcji, kurwa! Samego po prostu udostępnienia live tego. No ale tak. Potem live to się wszystko skończy. No. A wiesz co jest najlepsze? Spadnie z roweru. Ten gościu opublikował, jako publiczny ten film przed zacięciem się streama i wiesz ile wynosił? Znaczy ile godzin trwał? 2415 godzin, 6 minut, 19 sekund. I wiesz ile osób wyświetliło streama? 116 milionów. Ej, on jeszcze streamuje cały czas Will the Devil Screensaver Hit the Corner. I tak? Ten, no, i ma 38 oglądających. Czekaj, a uderzyło w ogóle? Nie wiem, oglądam to teraz. Ale to jest rekin biznesu, to jest człowiek, na którego potrzebujemy, a na niego nie zasługujemy. To jest właśnie... Ej, nawet jest ten. Statystyki są, że jest... Czekaj, ile to jest? Ponad 1 000 000 uderzeń w ścianę i 2 000 000 uderzeń w róg. 2013. O, i tam jest masa spoilerów na temat Endgame. No, faktycznie. O, znaczy, wiesz co? Ostatnio oglądałem start tego, jak to się nazywało. Jak się nazywał, kurwa? Wiecie, który, no. Start jakieś tam rakiety, prawda? No. Oglądałem ostatnio, to było strasznie bardzo podobnie, że po prostu masa osób spoilerowała wszystko. Ty, trafić teraz? Trafi teraz? Trafi ej, teraz? Właśnie tak patrzę, czy chyba... Nie trafi. Nie trafił. A, blisko było. Dobra. Segment muzyczny. DVD wideo oglądam. Włączam DVD. No mniej więcej teraz trochę bardziej się od jakiegoś czasu interesuję muzyką i tak jakby Kanie, tylko związaną ze znajomością, ale też o różnych informacjach, wiadomościach na temat... Ja nie uderzę teraz, nie? Nie uderzę. W poprzednim miesiącu, no nie, może nie miesiącu, 19-21 kwietnia, miesiącu, tygodniu, no to nieważne, to było w tamtym tygodniu. Taki, powiedzmy, jeden z największych festiwali muzycznych z różnych gatunków, nie ma żadnych określonych. Ja to, wiesz, że ja myślałem, że to jest, kiedyś tak myślałem, że to jest po prostu zjazd osób, które motywują. Ja też myślałem, tak, zjazd tam są same brudasy takie, nie wiem czemu, a też się okazało, że tam w ogóle, wiesz, tam bilety są tak drogie i... Tak, no bo też myślałem, że tam wyjściu będzie tam chyba $1000. Ej, no, w ogóle taki... Tak? Taka dygresja od tematu całkowicie. Wiecie, że w tym Endgame'ie Thor gra Fortnite'a? Tak. Wspaniałe nawiązanie. Ej, uderzy? Nie uderzy, dobra. Oglądam to DVD cały czas. Ja też to oglądam. Wspaniałe to jest. No było parę takich spotkań różnych tych osób na tym festiwalu, bo oni mimo tego, że grali, to otrzymują taką atmosferę, że się pojawiają na swoich koncertach i tak dalej. I takie nazwiska jak Justin Bieber, Ariana Grande i tak dalej, tak się mnie nie interesowały. W sumie też nie było żadnych fajniejszych przedstawicieli muzyki, której słucham, ale no nie wiem, czytałem, że na całej Coachelli przewinęło się 100 tysięcy osób, z czego na koncercie Kanye Westa było 50 tysięcy, nie? I ty dotknie! Dotknie! Nie dotknął, nie dotkło. Nie, tak dotknął. Jeszcze wyżej, jeszcze musi. Nie oglądałem niestety live, jak wyglądało to, ale to był taki typowy koncert gospel. Wiesz, na tym pojawił się Kanye. Gospel! No tak. O, jestem wielkim fanem gospela. I zaczęli się modlić i... Bo to było nie tak, tego gospelu. Że Kanye postanowił otworzyć własny kościół. Takie były nagłówki, a główny motyw jest taki, że po prostu tak mu się podobało ten występ. Że chce kontynuować, wiesz, kościół chrześcijański, ale występować, albo żeby takie występy w nim były, nie? No, ej, nie dotknie. Nie dotknęło. Ale blisko. No. Oglądanie streamu na streamie. Nie był zaproszony. Kanie? Znaczy nie, no. Nie, że nie był zaproszony, tylko nie był zapowiedziany. No tak, nie był zapowiedziany. Bo tam Kid Cudi był, nie? Tak. Który się dołączył. Kiedyś nie robił dobrej muzyki, teraz robi dobrej. Chyba przeczytał kazanie, czy chuj się czyta tam w kościele, ale coś powiem. Tam ten modli trzeci się. Artykuł. Sprzedał duszę diabłu. Jezu. Jezus. Oj, ogólnie nie wiem, jakoś ten festiwal mnie nie rusza. Kanye takie... West to marka. Dotknie. Dotknie. Nie, nie dotknął. Tak blisko, Boże. Na całe ponad milion uderzeń to jebało tylko 2000 razy. To nie wiem, czy to dzisiaj zobaczymy w ogóle. Zobaczymy dzisiaj na stówę, bo to jest tak, że nie wiem, przynajmniej musi być co jakieś 20 minut, co jakąś godzinę. To jest bardzo interesujące i to jest na pewno bardziej interesujące niż ostatni koncert Norbiego na otwarcie kolejnego Lumpeksu. Dobry i ten, dobry post na dotknie! Dotknie? Nie dotknie, nie dotknie. Dotknie. Nie dotknęło. Także nie pług, ja tutaj dwóch typów wyciszę, będzie dwóch typów podcast. No, tam ostatnio muzyka i w ogóle temat muzyczny i... Dotknie! Ale ten stream ma 67 osób, które oglądają, a nasz tylko 4. Zapraszajcie znajomych do oglądania naszego streamu. Zawróć tam link do naszego tego, to będzie... Zarzucam właśnie. No. Wysłałem. Chciałem tylko powiedzieć, że Kanye jest bardzo wspaniałym człowiekiem, bardzo go kocham i mam jego riec na wygarze. Dotknie! Ej, dotknie! Bardzo dotknie. Kanye lubię. Nie dotknęło. Kanye dobrą muzykę robi. No ja też szanuję Kanye Westa, ale Kanye West to był z pozoru artysta, który wiecie od czego zaczął, od projektowania butów. No tak, ale w sumie teraz może, wstać. Tak, ale to mu wyszło i jest naprawdę kimś, kto osiągnął naprawdę wszystko w swoim życiu. W sumie no, jak ostatnio go okradli i miał defraudację, bo moi bla, ale i tak się pozbiera, dlatego teraz powierzy w Boga. Czekaj, ale Kanye West to była ta osoba. Czekaj, jak on ma żonę? No Kim. Tak. Ej, dotknie! Czekaj, dotknie! Dotkło! Dotknęło! Dotkło! Dotkło! Doszło. Nie weszło. 2114. Teraz rozmawiać o normalnych rzeczach. To też dokładnie. Tak, teraz wyłączam streama. Tak, Kim Kardashian. Pamiętam jak była chyba uprowadzona, czy tam nie porwana, mieli napaść tam, co nie? No i chyba. Tak, tylko. I to był jedyny moment, kiedy nagle te wybory prezydenckie, tam gdzie startowała Hillary Clinton i Donald Trump, były na drugim planie, bo wtedy było masa tych memów na temat właśnie walki. Czekaj, dotknie? Ty, dotknie! Znowu? Nie, blisko. No bo akurat streama wyłączyłem tego. Dobra, wyłączmy lepiej, bo... cała rozmowa to dotknie. Czekaj, bo wiele. Ej, za niedługo stworzymy nową generację YouTube'a, wersji YouTube'a będziemy reagować na streamy. Na streamy typu właśnie Will the DVD logo screensaver hit the corner? Oczywiście. Albo będzie... Albo nie, to był głupie. Nieważne, to było głupie. No powiedz. Dotknie. Ej, dotknie. Dotknie! Kurw! Tak blisko. To się chyba... Tam czytałem jakiś komentarz, ale... Nie wiem, czy to jest prawda, że co 100 tysięcy tych odbić dotyka. Co 100 tysięcy? Nie, to nie było... To nie ma... nie ma przełożenia na rzeczywistość. Fajną statystykę 100 tysięcy. Ale a w ogóle... Pomnóż 2014, nie, podziel czekaj, podziel 2014. Ile? Tam masz 1168921 przez 2014, 114. No to wyszło mi 552,943709. No to... Ale to w ten... Musi się zapętlać przecież jakoś. No, bo to... To musi się zapętlać. I właśnie czekaj, ten... cofnę tego streama do tego czasu, aż kliknęło? Ja czekam na papieżową liczbę. Za chwilę będzie gęg liczba. No, 2,1,5 będzie. Nie da się cofnąć. Co chodzi? Ej, ty dotknie. Dotknie. Nie dotknie. Ej. To musi być, właśnie muszą się dzielić te liczby, żeby było łatwo, bo musi być zapętlone. Nie dotknie. Blisko. Dobra, czemu gadamy o DVD? Co tam dalej w tematach jest? Pozor jest to bardzo interesujące. No, że Kanye West to jest Bóg, trzeba go kochać. To prawda. No, trzeba go kochać, ja go kocham. Zaraz, jest największym bogiem, zaraz po łysym Ziplo. Dokładnie. Ale to jest Thanos, więc to jest drugi bóg. Mi się ostatnio kogo zdarza słuchać? Travisa Scotta, fajnie. O, mi też. Znaczy no, ma... Może nie jego, bardziej... w ogóle zamknę mordę. Ej, dotknie, nie dotknie, dobra. Nie dotknie. Chciałem tylko zakomunikować... Aby nie... Że zakomunikować, że byłem ostatnio na rozmowie o pracy i przesłuchiwał mnie, że tak powiem, pan, który też słucha właśnie Kanye i Travisa, pytał mnie się po angielsku, bo taka była rozmowa prowadzona. Czy bardzo mi się podobało Astroworld i potem porozmawialiśmy o polskiej muzyce i też słucha młodego Skinny'ego i Shaftera. Także... Pytałeś się go, czy włącza DVD i pali nikotin? Swoim 40 week? Yeah, sure. Ej, dotknie? It will hit. Nie dotknie. It will hit. Nie, nie dotknęło. Aj. Teraz właśnie widzę, a chyba później nie. Ej, ale... Czekaj. Ciekawe, co tam ciekawego na drugim streamie, na streamie Serious vs. PewDiePie. No, przegrywa. Ciekawe jak tam... O kurde, wow, jakie to zaskoczenie, ale to było pewne, że... Bo wiesz co, w momencie kiedy była ta wojna między tymi ludźmi, którzy subskrybują PewDiePie'a a T-Series, to było coś takiego, że wow, PewDiePie zrobił comeback, wow, uroczo, cudnie, ślicznie, niesamowicie. Nie dotknie! Dobra, sorry. I tak dalej, prawda? A ten, po prostu, wiesz, zauważyłem, że ci ludzie nagle przestali oglądać po prostu te wszystkie z tymi, wszystko się skończyło w taki sposób, że znowu dostał pierdoli, było smutno. Jak będzie miał... Ja nie wiem, kto miałby go teraz zacząć znowu subskrybować. No właśnie. No jak go większość osób subskrybują, to fejki. No. No aktualnie, no tam już po... Bo to było właśnie do tego wyścigu. Jakby nagle popsuli ten... żeby... No, nie, to bez sensu. Kurde. Śniło mi się, że YouTube to poważny biznes. Oh, no. Oh god. Dobra, co? No. To? Teraz co? No ja nie wiem, co to macie. Bobby, ja już swoje rozkminy powiedziałem, bo mówiliśmy o Kanie, o Coachelli, a drugi twój temat to Florida Man. Florida Man, dobra. Nie wiem, czy będziecie kojarzyć ksywkę, bo nawet nie wiem, czy ją poprawnie przeczytam. Ja czy wiem, że jest takim mem Florida Man. No. YNW Melly, jest taki 19-letni raper, no miał przełomową swoją piosenkę Murder on My Mind. I to tam sięga ponad 300 milionów wyświetleń na YouTubie. Nie znam. Nie znam. Stawiła się policja po niego, no bo teraz jest podejrzany o morderstwo dwóch ziomków. I to ze swojej grupy muzycznej. I zatuszował tak jakby ich śmierć, tak jakby zostali przestrzeleni z auta. I teraz mu to udowodniono i czeka na wyrok. A to dlatego, że jest z Florydy i tam, wiesz, no jest to bardzo głośno, bo po prostu grozi mu kara śmierci, nie? Bo Floryda to jest jedną z tych 30 stanów, nie? Które nadal. A to nie było tak, że Teksas, tylko zostało na Teksasie ten kara śmierci? Nie. Nie, tam możesz po prostu sobie kogoś zajebać, jak ci wejdzie na posesję. No ale... No, znaczy, bo jest tak jakby możliwa, ale to naprawdę są wyjątkowe przypadki w niektórych stanach. To jest wszystko uregulowane od stanu. No, takie wojewódzkie. Jak zostanie kara śmierci, no to elo. A jeszcze prawdopodobnie no nie będzie ta kara śmierci od razu, tylko może ona trwać, może na nią czekać ileś tam miesięcy, lat nawet. No, ale właśnie wydaje mi się, że po prostu nie dostanie tej kary śmierci. To on ma 19 lat. Jest w tym stanie, dlatego to... Po prostu są takie bardziej czytelne nagłówki, nie? Bo rzeczywistość, to ciężko jest oszacować. No. No ale właśnie, no i też jest śmiane się z tego, bo tego jego piosenka Murder on My Mind była tym wypuszczona chyba po czasie, jak zabili swoich kumpli, więc to też wiesz. Jak się nazwał ten gościu? Jeżeli wejdzie się na tą piosenkę na YouTubie, są tam same memy dotyczące tego, że ma grozi mu wyrok śmierci. A jak się nazywał ten gościu? YNW Melly. No. A, nie wiem. YNW Melly, Murder on My Mind. Dobra, później z tego przesłucham. Jakie 300 tysięcy wyświetleń? To ma niecałe 200 tysięcy wyświetleń. Co ty? Czekajcie, napiszcie to na Discordzie, bo ja chyba jestem ten... Link ci podeślę. No, 197. No dobra, to... Ale jeśli zsumować inne... Oj, Spotify'owe, Tidal'owe, no to... No, ale chodziło to na YouTubie, no to... Ale zaraz zobaczymy, ile ma na Spotify. YNW Melly. Tutaj ma 200. Czyli razem jest 300. 400. Co? 400. Czemu 400? Bo ona tam ma niecałe 200. A, dobra, to tak. Kurwa. Ej. Kompromitacja. Nie lubię matematyki. No, a i jeszcze, jak przy tym temacie, to mogę nawiązać znowu do Kaza, bo jak robiliśmy to była właśnie świeża akcja. No. I próbowałem poszukać jakichś informacji na ten temat, wiadomości i tak dalej. No. I dużo osób wypowiada, że to są fałszywe zarzuty, nie? I tak podtrzymuje go kobieta i wiele raperów i tak dalej. No. Że nawet nie, że wiesz, że flip bałagany, tylko że podtrzymują to, że to są wiesz, tylko zarzuty w jego stronę, ale nie będą potwierdzone. I właśnie doczytałem, że trafi na 3 miesiące na początku, żeby wiesz, zebrać cały materiał dowodowy, bo już mieli na tyle silne, żeby go zatrzymać. I wtedy groził mu do 10 lat, nie pozwolenia. Ale to, znaczy nie wiem. Też bym był wolał na Florydzie być. Dobra, bo mam postanowienie, że ten do 30 bym, jak mi nie wyjdzie, to się zabijam. Przez ten. I nie chodzi ej, o to, no. Migdasia, ty jak jesteś rocznik? A co? Nie, 98. A, dobra, nie, bo się z tym zastanawiało. Właśnie. A co? Ja jestem najmłodszy. Nie, bo z Pietrzakiem coś gada. No, ja też jestem 0-0. O proszę, to a bardzo fajnie. Pietrzak po prostu jest ode mnie starszy chyba ze 5 lat. No to, bo ja byłem w szoku po prostu, jak o tym się dowiedziałem, że ty jesteś ten młodszy od Pietrzaka. Z takim nosem nie wygrasz. Pierwszy nos w Polsce. Paris Platinum łamany. Pamiętajcie, 6ix9ine wyjdzie na wolność w 2020 roku. W 2020? No. Ale i tak od razu umrze na dworze. A to jest na wolności. To on dostał tylko 3 lata? Nie, on po prostu został świadkiem koronnym. A, no to faktycznie go kropną. No, zostanie zajebany. A kogo on tam... To jest mówili na kogo to jest? Nie, no, słyszałeś o 21 Savage? Hmm. Jezus Maria, jak teraz sobie przeglądam tych raperów popularnych, to ja z nikogo nie znam. Gość. Słabo. Nie no, Wiktory tam znam, ale z większości. No wiecie co, ja powiem wam szczerze, że jakoś nie kręcę się za bardzo albo w mumble rapie, albo wiecie... W takim rapie tego typu newsku. No rozumiem. Paktofoniki słuchasz. Jest spoko, ja lubię oldschool, ale raperów z USA naprawdę... Nie wiem, nie przepadałem nigdy. Dla mnie to było takie, wiecie, życie jak życie. No, cóż można powiedzieć. Kurde, cały czas oglądam tego streama z DVD. Jeszcze nie uderzyło. Dobra. Coś jeszcze mamy? Chyba nie. Czekaj, mnie prawe jądro zaczęło boleć. O nie! Zdejmij teraz spodnie i sprawdź, jak bardzo jest odsunięte od drugiego. Im większe jest przerwanie między nimi, to masz problem. Masz raka. No możliwe. Skąd ty tyle wiesz na temat męskich... Znaczy męskich jąder, Boże, ludzkich jąder? Dbam o to, żeby być zdrowy, gościu. A, rozumiem. Co tam przed chwilą paliłeś? Cio. Chciałem tylko powiedzieć, że Liverpool jest memem. To jest miasto. Dlaczego? To jest miasto. Ej, teraz grałem w Państwa Miasta właśnie, tak jak teraz się Migdalski czuje. No. I pamiętam, że nie mogę wymyślić żadnego państwa na R, nie? No, miałem taką dziurę w głowie. I wpisałem Rzeszów, żeby się nie skopnęli, ale się skopnęli. Albo też w sumie pisałem w państwie Jagiellonia, chyba czegoś tak. A to nie jest państwo w ogóle, ale się nie skopnęli. Miałem, pamiętam, 10 punktów. Mogłeś pisać Wielki Stan Lechia. Jak to się nazywa? Wielki Stan Wisła Kraków. O, Sanjaya. Sanjaya Jarszek. Jeszcze taka rozkmina. I dzisiaj było coś poruszone o tych statystykach na 100 tysięcy albo coś takiego. No. I właśnie chciałem powiedzieć o tym, bo... Dzisiaj byliśmy też w pubie i poznaliśmy nową osobę, która pokazywała zdjęcia i pokazała nam zdjęcie takiego DJ-a. No. I on się nas pyta, czy go kojarzymy. A nie. I wtedy powiedział, że a to ty co się tam powiesił, że policja znalazła w tym tygodniu. A no to znamy, nie temat. Wcześniej gdzieś czytałem o tym, ale mam tu statystykę liczby samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców, nie? No. W każdym kraju no. Jest kilkaset. Światowo jesteśmy na 15 miejscu. Europejsko na 3. Liczbie samobójstw na 100 tysięcy. Dosyć ciekawe. I mogliby mamy... sprawdzić jeszcze tak jak na tym, na giełdach, że wzrast. Tak, no, ale jest współczynnik. Poziom urósł. Współczynnik to nasze 30 osób. No. Znaczy łącznie masz 35 no. I 30 osób to mężczyźni, 5 to kobiety. Kobiety. Tak, jest to w miarę wyrównane. Znaczy i tak mężczyźni mają więcej samobójstw niż kobiety. I to... Ludzie, tak? Kobiet jest więcej. Tak. Ludzie więcej niż kobiety. Przepraszam. Nie, Nie no, szanujmy. Nie, nie no, ej, szanujmy ludzi. Szanujmy się, szanujmy się. W ogóle ten stream z tym DVD jest od 15 stycznia i wtedy od tamtego czasu tylko 2114 razy, więc nie wiem, czy ja dzisiaj jeszcze zobaczę, jak styknie ten. No, będzie 2115 i będzie gang gang liczba, gang. No. I tak, ostatni temat, tak? No. Tak, no. No. No ja będę musiał zadać, odpalę szybko na swoim sobie pogadam, bo chciałem nagrać coś szybko, wiecie. Dobrze. Ja sam mogę z tobą porozmawiać, jak ci się chce. Ja też mogę. No, jeszcze ostatnia temat. Kto to jest Artur Jenner? O! Nie, a po co? Po co? Po co? Dla wyjaśnienia. Ktoś jeszcze nie wie, kim jest Artur Rimmer? Czy tak. Co? Ktoś tu nie wie. Ej, Kaw się pyta, kiedy karty są. Trzeba w karty pograć. O, w ogóle mam okno od tego, od, że tak powiem, ulicy, bo się przeprowadziłem na takie nowe osiedla. No. Zawsze jak sobie siedzę na kompie i spojrzę w to okno, to ktoś przechodzi i tak, wiecie, wzrokiem się razem, kurwa, molestujemy. Raz szedłem najebany do domu i ktoś ma też takie okno. Jakaś dziewczyna tak sobie czytała książkę na łóżku, w ogóle w piżamie, ja tak spojrzałem na jej oczy, ona wtedy też, ja takie, ja pierdolę. Przejebane są te okna. Dobrze, nie krzyknęła, ej chłopczyku, wróć. Wróciłbym. Co? Wirus. Oh god. A, no i Rimmer to jest taka osobnik, znana postać w internecie bardzo. Chyba, no. Chyba tym bardziej undergroundowym. Halo, uczciopedia. Człowiek typu Grupkowicz. Ja go poznałem osobiście na takiej starszej grupce EPZ. Bardzo pozdrawiam. Sorry, ci przerwę. Pamiętam okres Wiplopedii, jak ktoś dodał Rimmera i mi Nikoś mówił, że dodali Rimmera i pisze do ciebie: czemu jest Rimmer na grupce, a ty? Dla zasięgów! Tak było, dlatego Artur Rimmer na Wiplopedii dla zasięgów. Dokładnie. Ale ej, dotknie! Nie dotknęło. No, co? Travis Scott jest na grupie. Tak, Travis Scott. Co? Travis Scott jest Travis na grupie. Scott. O kurwa. Wiesz kto to? O nie. Pan Adam. Ten raper, tak? No nie szybko. No nie, nie szybko. Pokus, pokus, nie, szary, Mary, bardzo go pozdrawiam, Mary, bardzo fajny chłopak. Adam. Tak jest. I dobra, Rimmer jest po prostu grupkowiczem. Który jest alternatorem i rucha dużo alternatywek. Tak. I to jest jego popularność. Ma fajne przygody. Ma fajne przygody, zna na przykład Ahusa, bardzo znanego YouTube'a. Gargamel przecież też widziałeś go, on z tobą też tam na zdjęciu. I Koza też go zna. No. Kozy? Dostałem ostatnio pozdrowienie od Kozy. No. Rimmera to jakoś nie śledzę. Ja też nie śledzę. No, jedyne co tam ostatnie co słyszałem, ale to już dawno było, co z tym gwałtem na nim miał być wykonany. No. To już pamiętam. On chyba ma to jeszcze na story na tym. Ja bardzo pamiętam, przeżywam tą akcję z komputerem. Ja byłem tak na bieżąco w tym temacie, nie spałem parę nocy, żeby być na bieżąco z tymi postami. Ja pamiętam, że nie mogłem... Ej, dotknie! Nie dotknęło, dobra. Pamiętam, jak nie mogłem spać, jak były te memy z Fame MMA 2 chyba, co śmierdziel złamał nogę. Pamiętam, że go pobierałem, kurwa, wszystko co leciało, nie? To było coś. Kurwa, polałem się sokiem pomarańczowym. Będzie plama. Kurwa, na fotel jeszcze mi... Nie. Dobra, trochę przetrę, wyschnie, będzie git. No. Nie pamiętam, tego i tego. Memy z nim były super, jak został już wyrzucony z Kubisio. No. I dotknie. Już nie pamiętam tego typa, nie. Ale... Kiedyś Jezu Maria. Próbowałem wyszukać. Siedziało się na uczuciu, na petach, na Kubisio. Bił mu z matką. Aha, to mu zabrali. I komputer mu zabrali. To była dobra pasta. To nie była pasta. Ej, a ten... Co do past, to z tym pastolektorem, to przykro mi w sumie. Bo go pamiętam, że go oglądałem. Ale nie wiem, czemu się podał. Przecież kurwa wykop, ani Karaczan nic nie może. Przyjdzie kurier, powie, to są pana 47 zlewów, a ja nic nie zamówiłem, okej, dziękuję. I tak wygląda, kurwa, rozmowa z karaczanami. Ej, dotknie. Nie dotknęło. Coś miałem wpisać, aha, Christian. Ty, może jakiś karacze nas teraz ogląda i będą mnie śledzić. Kurwa, cofam, co powiedziałem. Zaraz ci zlewy zamówię. Zlew posting. Ostatnio do mnie ktoś przyszedł. Herfu, mi ktoś ci wybije szyby, ojej. Ostatnio ktoś do mnie przyszedł i mi patrzył, co mam na pulpicie. A tu mam, kurwa, same zlewy, nie? Same zdjęcia zlewów. Zapisane nadal. Kurwa. To było dobre. A to jest jakaś pralka nawet połączona ze zlewem? No. Ja. Ale to było dobre. Nie no, postowanie zlewów to była zabawa. No to jest pralka ze zlewem. Coś jeszcze mamy? Do omówienia? Chyba nie. Twoją starą. 85 minut temu. O nie. A twój stary gotuje aloes. Zupa z azbestu. Zupa z azbestu. Ej, dotknie. Nie dotknęło? Jak to przecież dotknęło? Ja pierdolę. Będę kończyć już, ja będę spadać, no, bo będę teraz szybko coś nagrywać. Stopować. No. Dobra, to ja się rozłączam z was. Dzięki, że byliście wszyscy. Do zobaczenia. Siemanko. Siemano. Siema.